Să nu ne jucăm cu vorbele, nu îngădui asasinate. De unde știi că în casa asta au fost asasinați doi oameni? Întrebă Mircea ridicându-se în picioare. Și cel îl imită. Abe duse instinctiv mâna la pistolul de sub haină. Robert Landis îi surprinse gestul. Vrei să-ți repeți sprava, Abe? Află că și eu și Charlie suntem înarmați și te mai avertizez că afară mă așteaptă oamenii mei. Mircea a făcut semn lui Abe să se liniștească. Se întoarse spre Landis. În legătură cu asasinatele de azi noapte, cred că ai putea să-mi dai tu unele lămuriri, Landis. Tu sau omul tău de încredere, adăugă el, arătându-l cu un gest pe Charlie. Locotenentul lui Landis zâmbi cu dezarmantă candoare. Aș fi încântat să fiu de folos, Mr. Genoveze. Din nefericire, nu pot aduce nicio lumină în această chestiune. Landis se uită în ochii lui Mircea. Îți atrag atenția că în cursul acestei zile, marele boss va fi informat de asasinarea lui Joe Regan și a fiului său. De moartea lui Sait Caposolo nu știi nimic? Întrebă Mircea. Nu. Nici tu, Charlie? Nu înțeleg aceste insinuări, Mr. Genoveze, replică liniștit tânărul. Landis reluă cu glasul lui cavernos. Din acest moment, Genoveze, nu mai ești autorizat să părăsești vila, fără a fi escortat de o mașină cu oamenii mei. Limpede? Mircea își goli paharul. Te invit, Landis, să părăsești imediat casa asta. N-aș vrea să repeți experiența de ieri a lui Barracuda. Cât privește acuzațiile pe care mi le aduci, va trebui să le dovedești și asta va fi cam greu. Landis își luă pălăria pe care o lăsase pe măsuță și și-o puse pe cap. Te-am prevenit, Genoveze. Haide-mi, Charlie. Fără să mai salute, părăsi încăperea, urmat pe locotenentul său. Ei, ce zicea, be? Rosti Mircea, după ce ușa se închise în urma vizitatorilor. Joacă tare, amicii dumitale, mai ales acum când a început extinderea pieții de desfacerea stupefiantelor la întreg tineretul. Metoda e foarte simplă, acapararea cluburilor tineretului universitar, a cluburilor sportive din școli și din centrele industriale și, în general, a locurilor de petrecere frecventate de adolescenții din cartierele sărace. Accentul se va pune pe captarea tineretului universitar. Ideea nu e nouă, zise Mircea în doi peri. Da, însă aplicarea ei extensivă nu a fost hotărâtă decât în ultima vreme, mai precis după plecarea dumitale în Europa. Îți dai seama, boss, ce venituri pot aduce organizației milioane de tineri înrobiți stupefiantelor? S-au făcut antecalcule, cifrele exacte nu le știu, însă după câte am aflat, sumele rezultate ar fi fabuloase. Și nu trebuie să uităm că adolescenții de azi sunt adulții de mâine. Ne pregătim astfel și pentru viitor o masă de clienți siguri. A și început aplicarea acestei campanii? Da, a început, replica Abe, și cu rezultate mai mult decât satisfăcătoare. Da, ca să spun drept, boss, adăugă el, mie nu prea îmi place chestia asta. Mi se pare prea mult, dar să pervertești cu bună știință niște copii care abia au căscat ochii la viață. Mircea se uită îndelung la Abe. Spusele lui Abe făcuseră să-i treacă prin minte, ca într-un film, scene în care copii lipsiți de rațiune cădeau pradă drogurilor. Era uluit. Abe mai sorpi o înghițitură din cocktailul său, apoi ridică la înălțimea ochilor paharul și privi în lumină bulele de acid care se spărgeau la suprafață. Cât privește escorta, te scapi, o boss, adăugă Abe zâmbind. Fără violențe, Abe, îl avertiză Mircea. Landis s-a obținut de sigur aprobarea marelui boss. Abe așteaptă să fac un pas greșit. Abe adoptă o mutră nevinovată. Violențe? Cum îți închipui așa ceva, boss? Nu-i vei oferi satisfacția asta lui Landis. Întâmplarea este însă deasupra calculelor omenești. Uneori și oamenii pot pune în mișcare întâmplare. Abe își bău cocktailul și ieși. Mircea se așeză într-un fotoliu. Gânditor lăsă să-i cadă masca pe care o arborase până atunci. Îngrijorarea îi întunecă fruntea. Un fior de panică îi încolți în suflet. Situația se complica oră de oră. Avea dușmani puternici, foarte puternici, și el era singur. Nu l-avea de partea sa decât pe Abe și pe Jack Bolens, și prietenia lui Bolens era discutabilă. Trebuie să ia neapărat contact cu Narcotic Bureau. Ce păcat că inspectorul șef Schiarelli nu a pus case să-i dea toate datele necesare. De aici nu putea să telefoneze poliției, mai mult ca sigur că toate convorbirile cu exteriorul erau interceptate. Bolens îl asigurase de contrariu, dar Mircea nu se bizuia pe nimeni. Atât de complicată era situația și atât de încărcată de primejdii, încât îi venea să lase totul baltă și să se predea poliției. Dar această criză de conștiință nu dură mult. Destăinuirile lui Abe în legătură cu tineretul dădea un temei moral misiunii pe care Mircea și-o asumase. Obiectivele umanitare amintite de Schiarelli nu reprezentau o argumentare stearpă. Ele răspundeau unor realități stringente. Desființarea rețelei de traficanți de stupefiante devenea astfel un scop pentru care Mircea se simțea obligat să lupte oricât de mari ar fi fost riscurile. Trebuia să iasă în oraș. Va găsi el posibilitatea să folosească un telefon public. Abe se înapoie peste câteva minute. Totul e în ordine, boss. Putem pleca oricând la treabă. Ce program avem azi? Trebuie să ajungem la fotografii. Să percheziționăm apartamentul lui Charlie, propuse Abe. Crezi că Charlie e atât de nesocotit încât să le păstreze în locuința sa în eventualitatea că el le-a luat? Atunci ce e de făcut? Rămâne să aflăm unde își developa Regan filmele. Poate izbutim să dăm de negative. Ok, boss, o facem și pe asta. Deși New Yorkul nu este un oraș tocmai mititel. Cred că numără peste 10.000 de firme de fotografi. Mircea stătea pe bancheta din fața Lincolnului, alături de Abe, care conducea și analiza mental posibilitatea recuperării fotografiilor sau a negativelor cu mutrele asasinilor lui La Scalzo. Era atât de absorbit de gândurile sale, încât nici nu observa furnicarul de oameni și de automobile printre care Lincolnul se strecura a nevoie. Ziua era însorită. În fundul prăpastiei, deschisă între pereții abrupti ai zgârie norilor, Broadway-ul se strecura asemenea unui pâriaș destemat să rămână veșnic cufundat în umbră. Mircea a văzut firma unui fotograf. Fui ispitit să oprească mașina. De ce n-ar face o încercare? N-ar fi exclusă o coincidență fericită. Ceva mai încolo dări însă vitrina altui fotograf. Ar fi fost mai greu să găsească în acest schimb ceea ce căuta decât să câștige lotul cel mare folosindu-se de un singur bilet. Nu-i rămânea decât o singură speranță legată de o ipoteză care căpăta tot mai multă consistență. De bună seamă că Joey Regan, care nu era un începător, nu ar fi dat pe mâna unui fotograf spre developare un film atât de compromițător. De ce nu s-ar fi presupus că Joey Regan sau fiul său developau filmele? Mai ales dacă Regan era deprins să-și ia măsuri de precauțiune, așa cum afirma chiar el. Față de cine își lua proprietarul barului 47 măsuri de precauțiune? Ce legături existau între el și Charlie Yal? Era oare Yal interpusul lui Landis sau lucrau pe cont propriu? Landis, de pildă, ar fi avut tot interesul să-l doboare pe Vincent Genovese. Numai în acest mod și-ar fi putut extinde definitiv autoritatea asupra sectorului acestuia, sector deosebit de important, deoarece cuprindea întreg statul New York. E greu de presupus că Yal lucra independent. În cadrul organizației, ocupa un loc prea puțin însemnat ca să poată acționa fără sprijinul vreunuia dintre personajele de prim plan. Că Pedro transmisese lui Yal discuția dintre Regan și Mircea era neîndoios. Tot atât de neîndoios era și faptul că Regan se ferea de Yal. De aceea își luase acele măsuri de precauție, fotografiind pe asasinii lui La Scalzo. Yal și le însușise spre a încurca toate pistele. Până acum reușise din plin. Mircea nu avea de gând să se dea bătut. Nu putea abandona lupta nici dacă ar fi fost ispitit să o facă. Alternativa era categorică. Victoria sau moartea. Suna oarecum melodramatic, dar corespundea din nefericire realității. Mircea se uită prin retrovizor. Un Oldsmobile cu 4 oameni la bord urma îndeaproape Lincolnul. Am un plan, Abe, zise Mircea. Dar ca să-l duc la îndeplinire, trebuie să scap de coada asta. Prea bine, boss, răspunse Abe. În 5 minute te scap. Oamenii mei mă așteaptă în Times Square. Vor tăia drumul Oldsmobile-ului, care ne va pierde urma. Nu e bine, zise Mircea. Dacă ne pierd din vedere, vor da alarma. Și eu nu vreau să bănuiască ceva. Uite cum ai să procedezi. După ce reușești să te îndepărtezi suficient de Oldsmobile, mă lași la un colț de stradă. Tu ai să-ți continui apoi drumul cu viteză moderată ca să fii iarăși ajuns din urmă de oamenii lui Landis și să te învârtești circa 3 ore pe străzi. Am nevoie de acest răstimp. M-ai înțeles, Abe? La 1 treci tot pe aici. Ai să mă vezi lângă chioșcul de ziare. Manevrezi astfel încât să te îndepărtezi oarecum de ei. Vreau să mă pot urca în mașina ta fără să fiu observat. Înțeles, boss. Stratagema pregătită din timp de Abe reuși pe deplin. Când Lincolnul trecu prin Times Square, o limuzină Chrysler tăie ca din întâmplare drumul Oldsmobile-ului. Cu prețul unei manevre măestre, Chryslerul reuși să evite în ultimul moment o ciocnire. Funse destul ca să provoace o blocare temporară a circulației. Oldsmobile-ul pierdu câteva momente prețioase. Se avântă iarăși în urmărirea Lincolnului, reușind să-l prindă aproape de Herald Square. Mircea avusese însă timp să coboare dincolo de colțul lui 40 The Street, prin intrarea stației B et Companie Terminal. Ascuns după un chioșc, cu ziare, putu să vadă osmobilul gonind cu mare viteză pe Broadway în jos. Intră în prima cabină telefonică și căută în anuar cea mai apropiată agenție de închiriat automobilă. 10 minute mai târziu se văzu la bordul unui Dodge Polara și în posesia unui ghid al New Yorkului. Traversă podul Manhattan și se angajă pe Flatbush Avenue. Avea o țintă precisă, Rockaway Park, Clubul 47. Acționa sub impulsul unei inspirații. Era încredințat că subsolul Clubului 47 îi va da, dacă nu dezlegarea enigmei, cel puțin un fir conducător spre cei patru inși care pusese rămâna pe milioanele lăsate în grija lui La Scalzo. Până la Bell Harbor circulă cu mare viteză. De acolo își continuă drumul agale ca un turist dornic să admire tot ce e de admirat. Trecu prin fața clădirii Clubului 47 fără să oprească. Intrarea în restaurant se zărea printre pâlcurile de copaci și de arbuști în floare. Ușile păreau zăvorâte. Nu se vedea urmă de om. După toate aparențele, clubul funcționa numai noaptea. Ceva mai departe se deschidea o alee care ducea spre un restaurant cu pereți de sticlă înălțat pe țărmul mării. Pe o pancartă scria cu litere albastre, Miramar. În fața intrării restaurantului erau aliniate câteva automobile. Mircea coti pe alee, parcă Dodge-ul aproape de liziera păduricii, care despărțea restaurantul Miramar de Clubul 47 și, cu cel mai degajat aer, intră în bar. Comandă un gin fiț, îl bău pe îndelete, dădu un bacșiș moderat ca să nu atragă atenția, apoi ieși în curte. Se îndreptă agale spre Dodge. În loc să se urce în mașină, își continuă drumul, pătrunzând în pădurice. Aruncă o privire peste umăr. Nimeni nu remarcase manevra. Parcurse vreo 50 de metri, ferindu-se să facă zgomot. Silueta laterală a Clubului 47 se zărea printre copaci. Se opri, cercetă cu privirile clădirea solitară. Iarăși nimeni. O fereastră cu ghilotină, acoperită din interior de o draperie de moar roșu, îl poftea parcă să o deschidă. Mircea recapitulă în câteva secunde pasajele unui roman polițist citit de curând, care descria cu lux de amănunte intrarea prin efracție a unui agent secret într-o clădire. Asemenea eroului din roman, avusese și el grijă să-și procure un mic levier pe care îl vâruse sub haină. Înarmându-se cu mare doză de îndrăzneală, trecu la atac. Scoase levierul de sub haină și îl vâru între cercevea și pervaz. Săltă ușor cerceveaua care rezista. Repetă manevra, sporind efortul. Se auzi un clănțănit și fereastra cede. O ridică fără să întâmpină dificultăți. Mircea zâmbi. Cine ar fi crezut că va ajunge și spărgător? Avea însă o scuză. Îl împinsese necesitatea. Sări pervazul și pătrunse înăuntru. Ținea strâns levierul în mâna dreaptă ca să-l folosească la nevoie drept armă. Se pomeni în biroul cu patru mese de lucru pe care îl mai cercetase în cursul nopții. Închise fereastra, lăsă perdeaua și după ce repuse levierul în cingătoare, scoase pistolul de sub haină. Apoi porni în explorare. Ușa biroului era descuiată. Mircea ieși în coridorul mărginit de cele patru uși. Se îndreptă spre scara care ducea în subsol. Coborâ tiptil scările, deschise cu precauție ușa blindată și se strecură în subsol. Aprinse o lanternă portativă, plimbă fascicul îngust de lumină peste cele patru uși metalice. Prima din dreapta răspundea în sala cazanelor. Închise și trecu la cealaltă ușă. Își aminti că aceasta făcea comunicație cu încăperea în care fuseseră închiși oamenii lui Abe. Renunță să o mai cerceteze. A treia ușă, de vis-a-vis, era încuiată. O încercă și pe a patra, dar dădea într-o debara. Acum e acum, își zise el. Deodată îl trecu în fior. N-avea cu ce să descuie a treia ușă. Uitase să aducă chei potrivite. Nu mai putea însă da înapoi. Încercă să forțeze ușa cu levierul. O steneală zadarnică. Placa metalică rezista tuturor strădanilor lui. Trebuia să folosească mijloace eroice. Pistolul său era prevăzut cu surdină. Nu va face prea mult zgomot. Ținti broasca și apăsă pe trăgaci. Cu un pocnet sec, ușa se deschise. Nici atrase cu urechea, nu auzi nicio mișcare. Intră în încăperea cufundată în întuneric. În stânga ușii dibuie un întrerupător. Îl răsuci. Se aprinse o lumină albă, lăptoasă. Mircea încercă un simțământ de triumf. Se afla într-un laborator fotografic înzestrat cu cea mai modernă aparatură. Pe câteva sfori erau atârnate la uscat, asemenea unor țipari negri, niște filme developate. Zeci și zeci de metri de filme. Deschise un dulap. Pe rafturi se aflau rânduite, asemenea unor soldați în front, sute de casete cu filme. Când le văzu atât de multe, îl cuprinse descurajarea. I-ar fi trebuit ore întregi, poate chiar zile, ca să le cerceteze în amănunt. Avea un singur punct de reper și anume decorul, mai precis biroul lui Reagan, în care fusese reluate fotografiile. Luă o casetă la întâmplare și cercetă filmul dinăuntru. Văzu câteva instantanee luate pe marginea mării, altele pe o stradă. O aruncă, alese altă casetă, derulă un film cu peisaje muntoase. Îl aruncă și pe acesta. Pierdu mai bine de 5 minute cercetând doar 7 casete. Ce era de făcut? În ritmul acesta risca să piardă întâlnirea cu Abe. Judecând după meticulozitatea și precauțiile lui Reagan, era de presupus că acesta își păstra într-un loc mai puțin expus filmele primejdioase prin conținutul lor. Trebuia să existe o ascunzătoare în laborator. Se gândi să ciocănească în pereți cu patul arme, spre a dibui vreun seif secret, dar renunță. Zgomotul repercutat prin ziduri risca să atragă atenția vreunui pasnic. Se mărgini să ciocănească ușor cu vârful degetelor. Zidul nu suna nicăieri, era gol. Deplasă o masă, nimic. Dădu la o parte bancul pe care se afla un aparat de mărit, iarăși nimic. La disperare împinse din loc dulapul. Pe zidul din spatele dulapului văzu o porțiune cam de vreo 4 palme, proaspăt tencuită. Ciocăni cu pumnul și auzi un zgomot metalic. Scoase de la cingătoare levierul și fărâmiță tencuiala. Apăru o placă metalică îngropată în perete. Tot cu levierul sparse tencuiala din jur. Desfăcu placa și dădu peste o nișă căptușită cu tablă în care se aflau două casete. Numai două. Nici a simțit că îi bate mai tare inima. Desfăcu prima casetă și derulă filmul dinăuntru. Zări câteva siluete de vapoare. I se păru că aude un zgomot pe culoar. Se opri din lucru. Vârâ la repezeală casetele în buzunarul vestonului și apucă pistolul pe care îl lăsase pe masă. Își opri respirația și își încordă auzul. Bătăile repezi ale inimii îi răsunau în timpane. Își blestema emoția. Nu va fi niciodată în stare să-și o stăpânească? Așteptă câteva clipe, apoi făcu doi pași spre ușă. Grație tălpilor sale de crep, mergea tăcut ca o pisică. Bătăile inimii se mai potoliră. Zgomotul de pe culoar încetase. Ușa rămăsese întredeschisă. O trase cu piciorul ca să aibă mâinile libere. Înainte de a trece pragul, se opri iarăși. Nu se auzea decât clipocitul unui fir de apă care se scurgea dintr-un robinet. Ieși pe culoar. Deodată simți o izbitură cumplită în creștere. Mircea deschise a nevoie ochii. Sângele îi pulsa dureros în ceafă. Avea senzația că îi frigea creierul mic. Îl trezise din leșin în răceala cimentului pe care stătea prăvălit. Se ridică într-un cot și se uită în jur. Culoarul era gol. Își pipăi creștetul. Își aminti că mai încasase o lovitură asemănătoare nu demult în trenul de Palermo. Atunci ieșise cu ușurință din înculcătură. Nu știa dacă acum va mai fi tot atât de norocos. Blestema aventura în care se lăsase antrenat. Aspectele dezagreabile erau mai numeroase decât cele plăcute. Una e să citești o carte de aventuri și alta e să trăiești aventurile. Zâmbi amar. În ciuda precauțiunilor sale, căzuse în cursă ca un imbecil. Zări pistolul, aruncat pe ciment ceva mai departe. Din sala cazanelor se auzea un șuierat ciudat. Se târî până la pistol și îl luă în mână. Verifică încărcătorul, era plin. Imbecilii, reflectă el. Îi lăsaseră o armă. Avea cu ce să se apere dacă va fi din nou atacat. Era încă nouc. Își scutură ușor capul, simți un junghi în creștet, gemu. Un miros bizar îi dădu de gândit. Abia acum își dădu seama că șuieratul provenea de la conducta de alimentare cu gaze a cazanelor lăsată deschisă. Cu un efort se ridică de jos, îl durea cumplit capul. Voiau să-l asfixieze? Nu era imposibil. Împleticindu-se, se îndreptă spre ușa din capătul culoarului. Constată, după cum se așteptase, că era încuiată. Fui ispitit să tragă cu pistolul în broască, dar șansele erau minime. În primul rând, avea de-a face cu o ușă blindată. Afară de aceasta, focul de armă putea aprinde gazele emanate din sala cazanelor și provoca o deflagrație cu urmări funeste, în primul rând pentru el. I se îngăduia să-și aleagă moarte, prin asfixie sau prin explozie. Proastă inspirație avusese când pornise în căutarea fotografiilor luate de Joe Reagan. Instinctiv își pipăi buzunarul în care strecurase casetele. Acestea se aflau încă asupra lui. Oamenii lui Charlie Yale nu știau nimic de casete? Atunci ce căutase Yale în cabinetul lui Reagan în noaptea morții acestuia? Înainte de a încerca dezlegarea enigmei, se impunea să reflecteze serios asupra unui mijloc de evadare din subsol. Și cât mai repede, aerul de pe culoar începuse să devină irespirabil. Alergă în sala cazanelor. Conducta de gaze era deschisă. Cheia dispozitivului de închidere dispăruse. Era cu neputință să oprească șuvoiul de gaze cu mijloacele avute la îndemână. Simțea că se înnebușe. Începu să tușească. Își udă batista la un robinet și și-o aplică pe față asemenea unui tampon. Se simți ceva mai bine, dar soluția aceasta nu era decât vremelnică. Ieși pe culoar și închise în urma sa ușa sălii cazanelor spre a mai întârzia răspândirea gazelor. Căută din nou o ieșire. Încercă pe rând ușile care răspândeau în culoar, cu excepția acelora care comunicau cu atelierul fotografic și cu sala cazanelor. Nu lăsă cameră neexplorată. Când ajunse în încăperea în care descoperise cu o noapte înainte pe oamenii lui Abe, își aminti că aceștia fuseseră coborâți din sala barului în subsol cu ajutorul unei platforme. Își zise că folosindu-se de aceeași platformă, se putea urca din subsol în bar. O ușă de metal culisantă, fără niciun fel de dispozitiv aparent de deschidere, era încastrată în mijlocul peretelui din fund. Nicia o cercetă cu privirile, apoi încercă să o deschidă împingând-o lateral. Eforturile sale rămaseră sterile. O ciocăni cu degetul și constată cu disperare că ușa era masivă. Deschiderea ei reprezenta singura lui șansă de salvare. Fiindcă becul din plafonieră lumina insuficient încăperea, scoase din buzunar o lanternă, o aprinse și începu să cerceteze încheieturile ușii în căutarea dispozitivului de deschidere. Atmosfera din cameră devenise irrespirabilă. Gazul începuse să pătrundă prin batista udă. I se urcase sângele în cap. Era oare sortit să moară într-un chip atât de stupid? Începu să izbească în ușă cu pumnul în care ținea lanterna. Mișcările dezordonate vehiculară fascicolul de lumină al lanternei pe peretele opus. Deodată se auzi un clănțănit. Ușa porni să culiseze încet spre dreapta. Mircea rămase cu respirația tăiată. Își dădu seama că ușa se deschidea cu celula fotoelectrică. În fața lui apăru o încăpere destul de mare cu planșeu de ciment. În partea dreaptă a încăperii se afla o platformă rotundă pe care era instalată o masă cu 4 scaune. Pe masă se aflau tacâmuri pentru 4 persoane. Din partea stângă a încăperii se ridica din planșeu un braț metalic înclinat la 45 de grade care susținea altă platformă rotundă în chepengul din tavan. Fără să mai stea pe gânduri, Mircea trecut pragul. Ușa se închise, culisând în urma lui. Pe zidul din dreapta era fixat un tablou de comandă cu 4 butoane. Mircea apăsă primul buton. Ușa culisantă se deschise. Apăsă al doilea buton. Ușa se închise. Când apăsă pe al treilea buton, camera fu cufundată în beznă. Se auzi un bâzâit abia perceptibil. Mircea aprinse lanterna. La lumina ei văzu platformele punându-se simultan în mișcare. Platforma din tavan începu să coboare, iar cea din dreapta porni să urce, susținută de asemenea de un braț metalic înfinat. Cu un salt, Mircea se aruncă pe această platformă, care printr-o mișcare de translație îl scoase în sala barului. Era salvat, respira adânc, priveliștea familiară a barului îl umplu de încântare. În sală domnea penumbra. Ferestrele care dădeau spre mare erau acoperite cu draperii groase. Mircea se uita atent în jur. Nu văzu țipenie de om. Mai mult ca sigur că necunoscutul care îl încuiase în subsol dispăruse spre a nu fi de față în eventualitatea unei explozii provocată involuntar de victima sa. Mircea părăsi clădirea printr-o ușă fereastră care dădea spre terasa cea mare. Traversă precaut pădurica și ajunse fără niciun incident la automobilul său. Se urcă la volan și demară. Când ieși din Bell Harbor, se uită la ceas. Era 12:06. Plin de voioșie, acceleră îndreptându-se spre New York. În camera sa de baie, amenajată pentru circumstanță în atelier fotografic, Mircea, secundat de Abe, copia filmele găsite în subsolul clubului 47. Abe îi aduse de la New York o întreagă gamă de aparate și ustensile necesare acestei delicate operații. Lucrau cu înfrigurare. Mircea era conștient că de aceste fotografii depindea existența sa. Dacă Reagan spusese adevărul, însemna că aici afla, dacă nu cheia misterului, cel puțin un indiciu foarte serios pentru dezlegarea lui. Dar dacă Reagan mințise, ce rost ar fi avut atunci ascunzișul în care erau păstrate casetele? Mânuia emoționat filmul pentru care își primejduise viața. O privire rapidă asupra negativelor le îngăduise să deslușească niște siluete de vapoare, 2 grupuri de câte 4 bărbați, dintre care unul luat din spate și având drept fundal cabinetul de lucru al lui Joe Reagan, și mai multe instantanee ale unor femei tinere, aproape goale, și ale unor bărbați în costume de seară. Priceperea lui Mircea în arta fotografică era aproximativă. Abe era însă novice. Nu știa ce să mai facă spre a fi de folos lui Mircea. și pe el îl stăpânea nervozitatea. Câteva ore mai târziu examinau la lumina albă a becului, eliberat de îmbrăcămintea lui de celofan, pozitivele încă umede. Grupul celor patru bărbați se afla în centrul atenției lumii. Unul din ei, văzut din troacar, purta la butonieră o orhidee. Cunoști pe vreunul Abe?" întrebă el. Mie mutrele lor nu-mi spun nimic." Abe se uită atent la fotografie. Deodată fața îi se lumină. Început să râdă fără veselie. Pe ăștia doi, din dreapta îi cunosc. Bătu cu degetul în poză. Aș spune rămășa că hipopotamul ăsta e Ernie Frankfurter. A îmbătrânit plicheaua dracului. A făcut burtă, i s-a rărit părul. Acum 20 de ani am studiat împreună la ilustra școală de corecție din St. Louis. Când l-au băgat în școală, Ernie avea la activul său devalizarea unei stații de benzină și două violuri. Dă-mi repede de el. Avem un prieten comun. Mikey Sheldon. Ernie și cu mine nu ne-am putut înghiți niciodată. Iar pomădatul ăsta cu orhidea de lângă Ernie este Blackie McCoo. Acum un an la Las Vegas m-a curățat la poker de $5,000. Până la partida aia mă credeam tartorul trișorilor. Dar ăsta mi-a risipit iluziile. Și culmea e că am rămas prieten. Avea un fel de a ți se vârâ pe sub piele. Ce să zic, boss, nu îl văd pe ăsta amestecat în asasinarea lui Reggie. Nu pot să spun același lucru despre Ernie. Ăsta era în stare să omoare și pe soră sa, numai bani să iasă. Nu m-ar mira să aflu că Ernie e vârât până la gât în crima asta. Pe cel de-al treilea nu-l cunosc, dar am să fac unele investigații. Acum să dăm de urma lui Ernie. Abe trecu în dormitor și formă un număr de telefon. Mica îl urmă și luă receptorul suplimentar spre a urmări convorbirea. Hello, Charlie's Bar, răsună un glas feminin, foarte melodios, la celălalt capăt al firului. Hello, dă-mi pe Mickey. Cine întreabă? Un prieten, Abe Machia. Moment. Abe așteptă câteva clipe. Se auzi o tuse tabacică, după care o voce spartă rosti jovial. Hello, Abe, ce e cu tine? Cutră bătrână. Abe râse. Cutră ca cutră, mai merge, da, bătrână? Mai bine te-ai auzit pe tine cum horcăi, mumie deșelată. Dacă nu te lași de havane și de havaneze, o să-ți țin panglica la mormântare. Ia spune ce te doare. Aveam noi un amic, Frankfurter, Ernie Frankfurter. Vreau să dau de el. Ce treabă ai cu el? Ești curios ca întotdeauna. Îl știam specialist în violuri și voiam să-mi dea niște lecții. Am înțeles, Abe. Faci pe misteriosul. Ernie e mare patron de garaj la Chicago. S-a ajuns. Aha, poți să-mi dai adresa? Garajul Avis, Augusta Boulevard, Chicago, alături de hotelul Metropol, unde am tras noi un chef de pomină după ce ne-am întors din Coreea. Când vii să te cinstesc cu un Gordon Rouge? Am acum o treabă căreia vreau să-i dau repede de capăt. După asta te calc eu. La revedere, Mike. La revedere, Abby. Abe lăsă telefonul în furcă și își frecă încântat mâinile. Când plecăm la Chicago, boss? Mici a deschise dulapul bar și împlu două pahare cu whisky. Poftim, Abe, zise el, întinzându-i un pahar. Beau în cinstea ta. Pregătește-te să încasezi o gratificație grasă. Se uită la ceas. Miezul nopții să ne prindă la Chicago. Rezervă telefonii două bilete de avion și închirează o mașină care să ne aștepte la aeroport. Mica era încântat de iuțeala cu care se adapta mediului. Se mișca printre oamenii mafiei cu atâta ușurință încât s-ar fi zis că se afla în mijlocul lor de cunună. Dovedea aptitudini pentru activitatea aceasta plină de primejdii. Știa că asupra lui planau amenințări grave, dar acum acestea nu îl mai îngrijorau. Dimpotrivă, îl stimulau, îi creau o stare de euforie ca și un vis tare amețitor. Abe comandă la agenția societății aeriene Sunderland Airlines bilete pentru Chicago. Avionul avea plecarea la ora 21.30 și sosea la Chicago la ora 23.10. Abe se uită la ceas. Boss, să ne grăbim. Într-o jumătate de oră trebuie să fim la John Kennedy Airport. Mircea vârâ într-o servietă diplomat o pijama, o cămașă de schimb, instrumentele de bărbierit și un Smith & Wesson. Pentru mai multă siguranță, strecură un Walter P-38 cu surdină în hamul de sub haină. Abe luă câteva încărcături de rezervă. S-ar putea să avem nevoie, spuse el practic.